Omtzigt legt een bom onder het CDA. Dat kopt dagblad De Limburger, dat een vertrouwelijk document van CDA-prominent Pieter Omtzigt in handen heeft. Volgens dat document zouden CDA-collega's hem een psychopaat, eikel en zieke man hebben genoemd. Kan het CDA hem nog binnenboord houden? En wat betekent dit voor de formatie? Dat bespreek ik over een kwartier met onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Maar eerst, is de bitcoin de munt van de toekomst? Die vraag dringt zich op nu steeds meer Zuid-Amerikaanse landen de cryptomunt lijken te omarmen. In El Salvador werd gisteren een wet aangenomen die de bitcoin de status van wettig betaalmiddel geeft. Daarmee is het een nationale munt waarmee je bijvoorbeeld in de winkel kan betalen. Is dit een kantelpunt in de economische geschiedenis? En kan je over een tijdje overal met bitcoins betalen? Daar ga ik over praten met Peter de Waard. Hij is financieel verslaggever van de Volkskrant. Met Bart Mol, hij is bitcoin-expert van de podcast Satoshi Radio. En met Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandse Bank. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Bart, ik wou met jou beginnen. Even voor de mensen die het nog niet weten. Wat was ook alweer de bitcoin? Ja. Een bitcoin? Nou ja, dat is voor iedereen anders. Ik zal zeggen wat het voor mij is. Bitcoin is digitaal, mondiaal, openbaar geld. Bitcoin is digitaal verwerkt. Het is mondiaal geboren. Het kent geen grenzen. Het is open en discrimineert niet. Bitcoin is voor vele mensen op deze wereld de toekomst van het geld. Ja, oké. Okay. Dat zijn allemaal hele mooie zinnen. Volgens mij hebben ze ook opgeschreven. Ik heb ze vaker de vraag gekregen. Dus op een gegeven moment dan rollen ze er wat makkelijker uit. Ja. Ja, het is een vorm van geld die niet in je portemonnee zit, maar in je computer. Hè? Dat is nog niet een munt of een briefje, of wel? Ja, ik zou uitkijken met het pad wat we nu inslaan. Want dan wordt het heel snel heel technisch. Nee, dat moeten we niet doen. Nee. We moeten het begrijpelijk houden. Maar wat ik zei, klopt wel, toch? Het is digitaal geld. Ja, ja precies. Het is digitaal. Heeft u het zelf ook? Zeker. Enthousiast over? Ja, ik ben er zeker enthousiast over. Wij ontvangen voor de podcast bijvoorbeeld alle donaties via Bitcoin. En dat kan van overal ter wereld komen. En dat komt het ook. Ja. Oké. Okay. Nou, El Salvador heeft dus nu besloten van... Dit is vanaf nu een officieel wettelijk betaalmiddel. En ja, naast de dollar. Naast de dollar, ja. Precies. Het is niet zo dat het andere geld niet meer kan, maar het is ernaast gekomen. En enthousiasme in omringende landen. Is dat een historisch moment volgens u? Ik denk dat het sowieso een historisch moment is. Omdat het nu is de stap gezet. Het eerste land wat het een legaal betaalmiddel heeft gemaakt. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Dus of het nou goed afloopt of slecht afloopt voor El Salvador en de bitcoin en de rest, is het denk ik sowieso een historisch moment. Ja. Ja. Waarom zijn zij enthousiast, denkt u? Wat is de reden dat juist El Salvador het omarmt? Nou, El Salvador heeft een... het is een moeilijk land. Het heeft natuurlijk een burgeroorlog gekend. Er is nog steeds heel veel geweld. Er is veel corruptie geweest. En die president waar je het net over had, die heeft eigenlijk in 2019 afgerekend met een tweepartijensysteem wat er al jaren bestond. En hij heeft nu inmiddels, is die president en heeft die grote meerderheid in het parlement ook. Hij heeft er volgens mij 56 van de 84 zetels. Wat natuurlijk betekent dat hij met de harde hand door dat oude regime heen kan vegen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft hele hardhandige COVID-maatregelen genomen. En dit is een van zijn volgende maatregelen. Waar het vooral op neerkomt, omdat er heel veel mensen in de burgeroorlog gevlucht zijn in El Salvador naar bijvoorbeeld Amerika, zijn de remittances, zoals dat heet, dat zijn betalingen van bijvoorbeeld familieleden terug naar El Salvador, zijn 20% van het GDP, van het bruto binnenlands product. El Salvadorianen in het buitenland, die leveren 20% door gewoon geld over te maken naar hun familie. Ja, precies. En dan heb je het dus, het is 26 miljard in totaal, 20 miljard daarvan is ongeveer 5,5 miljard. Dat is niet gratis. He, banken en bijvoorbeeld Western Union en dat soort partijen, die vragen soms 10%, 20%, 30% transactiekosten om dat geld naar van Amerika of van andere plekken in de wereld naar El Salvador te krijgen. Ja. Dat gaat over 1,5 miljard. 1,5 miljard wat bij een van de armste bevolkingen in de wereld terecht had kunnen komen, maar blijft hangen aan de strijkstok bij een bedrijf. Dat is niet zo bij Bitcoin. Precies, oké. Okay. U zegt voor hen is het een goed alternatief, omdat het ouderwetse geld echt problemen heeft daar. Ja, dat blijft hangen. Okay. Ja, dat blijft een gedeelte hangen, ja. Peter de Waard, ben je net zo enthousiast als Bart Mol over de bitcoin? Nee. Als mijn woorden zijn de nieuwe kleren van de keizer. En het is ongereguleerd en ongrijpbaar. Nou, het is dus juist wel gereguleerd, want het is een officieel betaalmiddel geworden. Nee, het is niet gereguleerd, want het is een officieel betaalmiddel van El Salvador. Maar de centrale banken in de wereld reguleren het niet. Dus in Nederland heeft geen enkele centrale bank of in Amerika die daar toezicht op houdt. Dus die koers vliegt alle kanten op. Ja. Het is toch een doel. doelwit van manipulanten. Hè. Bekend is dat Elon Musk, die kan in één dag kan hij de koers 30% laten stijgen en de volgende dag kan hij het weer 30% laten dalen. Door erin te stappen of juist erin te stappen. Nou, een tweet alleen. Ja, dat is het. En dan, dan spekt hij zijn eigen portemonnee vaak. Dan is het betekent dat hij er zelf weer in zit. En dan zegt hij van, het is hartstikke goed om die munt te hebben. Dus het is een volatiele betaalmiddel? Het is een ontzettend volatiel betaalmiddel. En dat vrees ik ook voor de Salvadorianen, die natuurlijk hun geld overmaken. En dan naar El Salvador, naar hun familie. En de volgende dag is die bitcoin is nog maar de helft waard van het geld. Dus dat is de... Dan kan je ineens maar de helft kopen van wat je de dag ervoor kon kopen. Omdat precies. Die zo schommelt. Ja, omdat die zo schommelt. En je kan natuurlijk zeggen van El Salvador, dat systeem werkt niet goed. Hè, met die banken, het overmaken. Ja, dan moet je dat bankensysteem aanpakken. Ja. Maar dan moet je niet de bitcoin gaan introduceren. Snapt u waarom El Salvador het doet? Wat is het is een arm land waar veel aan de hand is. Een bananenrepubliek, hè, zoals je dat noemt. Dus het waar heel veel beschuldigd wordt van corruptie. Op dit moment hebben ze een steunaanvraag bij het IMF. Dus ze proberen natuurlijk op geld aan te vragen. En deze president is een populist. En ja, met zoiets als bitcoin, daar pak je natuurlijk heel veel jonge mensen mee die zijn ontevreden over het establishment. En dat werkt wel. Ja. Zonder dat de mensen eigenlijk weten, met name de arme mensen in de jungle en zo die daar leven, wat het nu precies is. Ja, ik las ook, geloof ik, dat veel mensen geen bankrekening hebben, maar wel een telefoon. En als je een telefoon hebt, kan je gewoon met de bitcoin betalen. Heb je geen bankrekening. Dan zou je met een bankrekening ook kunnen. Hè, ja. We gaan even naar onze derde gast, Nout Wellink. Nou, u heeft twee standpunten gehoord, meneer Wellink. En welk kamp zit u? Kamp Mol of Kamp de Waard? Kamp de Waard. Ja? En het moest eenvoudig blijven als ik mijn opvatting kort mag samenvatten. Heel graag. Dan is het zo dat als het milieu je werkelijk niet interesseert en als je vindt dat criminelen te weinig ruimte hebben om wit te wassen of terroristenfinanciering te plegen via het bestaande bankwezen. En als het je niet kan schelen te opereren... Ik wil niemand beledigen hoor, maar als het je niet kan schelen te opereren in gemanipuleerde markten waarin naïvelingen regelmatig worden uitgekleed, ja, dan is de bitcoin wat voor je. Oei. U vindt het helemaal niks? Nee, en laten we nou gewoon even wel wezen, kantelpunt in de historie. Het gebeurt in El Salvador. Als ik een politieautoriteit zou zijn, of een speurneus, laat ik het maar zo zeggen, op zoek naar criminelen, dan zou ik me vestigen voorlopig in El Salvador. En alle buitenlanders volgen die daar hun bitcoins komen inwisselen. Ja. Dat wil zeggen, die daar dingen gaan kopen. U ziet er echt helemaal niks goeds in, als ik u zo hoor. Het is slecht voor het milieu, het is vooral voor criminelen. Ja, kijk, en voor sommige van die problemen is een oplossing. In El Salvador geloof ik dat ze geothermische energie willen gaan gebruiken. Maar dat kun je ook voor andere nuttige dingen doen. Maar het punt is, als je al deze problemen gaat oplossen, kom je steeds dichter bij echt geld te zitten. En dan moet je je afvragen of het überhaupt nog wel interessant is. Ja. Bart Mol, wat denk jij als je... Je mag je koptelefoon ophouden, dan hoor je meneer Welling toch als hij nog een keer terugpraat. Nou, wat denk je als je dit hoort? Is dit een generatieconflict wat we hier horen? Nou, ik vind het bijna... ik schaam me bijna voor wat ik hoor. Je hebt het over een van de armste landen ter wereld. Een land waar 70% van de mensen nog nooit een bankrekening heeft gezien. Een land wat verscheurd is door een burgeroorlog. En dan gaan wij hier vanaf Nederland zeggen dat het een apenland is, een bananenland, een bananenrepubliek. Heb ik dat gezegd? Nee, niet apenland, maar wel bananenrepubliek. Bananenrepubliek hoor ik langskomen en het gaat voor mij ook om. Ik hoor geen regulatie. De DNB heeft 2 weken terug een rechtszaak verloren van een bitcoinbedrijf. Omdat ze te hard gereguleerd hebben. Omdat ze zich niet aan de wet hebben gehouden. Omdat ze de wet op zo'n manier hebben geïnterpreteerd dat bitcoinbedrijven weggestuurd worden uit Nederland. Als jullie om de beurt praten, dan kunnen we jullie allebei verstaan. Volgens mij was het nu mijn beurt. En ik hoor hier dingen die niet waar zijn. U zegt, er is een probleem met de DNB. En meneer Welling vraagt vervolgens, wat heeft dat met El Salvador te maken? Nou, dat was een reactie op een eerder punt. Dat het niet gereguleerd werd in Nederland en dat iedereen maar kan doen wat hij wil. Dan hoor ik het milieu langskomen. Ja. Om even te kijken. De energiemix van El Salvador is 60% duurzaam. De energiemix van Bitcoin is 40% duurzaam. 40% van de mining gebeurt met duurzame energie. Ja, het is veel energie, maar 40% is duurzaam. De energiemix van Nederland, wat is het? Ik heb het opgeschreven, 24% duurzaam. En we willen Bitcoin vergelijken met een land. Prima, laten we er een voorbeeld aan nemen. In El Salvador zijn ze nu aan het kijken om Bitcoin te minen. Waarom roept dit zoveel emoties op? Ik had een heel zakelijk economisch debat. Omdat ik hier echt kwaad van word. Ja, ik merk het. Wat zit daaronder? Nou, echt. Omdat er gebeurt zoveel moois in die wereld. En elke keer als ik ergens gevraagd word, gaat het over het negatieve. Het gaat over criminaliteit. Het gaat over het milieu. Ze zijn op dit moment in El Salvador aan het kijken om uit een vulkaan thermodynamisch energie op te wekken. 100% duurzaam. En daar Bitcoin-miners aan te sluiten, zodat mensen in El Salvador voor het eerst in hun leven een keer een bankrekening hebben. Wat zit er onder, denkt u, bij mensen als meneer Wellink? Ik heb geen idee. Okay. Ik heb werkelijk geen idee. Peter de Waard? Ik denk dat mensen die de Bitcoin-adepten zijn en zo, dat is een soort van religieuze secte, die geloven daarin. Oeh, dit helpt niet als we dit tegen meneer Mol zegt. Dat begrijp ik ook wel, maar het... en aan de andere kant, ze hebben er ook allemaal zelf belang bij. Hè? Dus iedereen die in de Bitcoin zit, die verdient daar zelf ook geld mee. Dus dat maakt ook natuurlijk dat er een heel grote campagne is. Als ik een negatief stukje schrijf, een keer over de Bitcoin, dan krijg ik honderden brieven van allemaal van die adepten. Het ongeïnformeerd is. Het klopt niet. Je zegt dat het niet gereguleerd wordt, terwijl het de DNB wordt niet gereguleerd. Er wordt niks gedaan tegen Musk en de manipulatie. Dat gebeurt wel op andere dingen. Als dat in de aandelenhandel gebeurt, wordt dat wel gereguleerd. Dan is er een AFM, dan is er een Amerika, een SEC. En die stoppen die dingen. En dat is niet gebeurd bij Bitcoin, omdat het niet gereguleerd is. Het wordt niet door de centrale bank gereguleerd. Meneer Bol? Ja. U mag reageren op... Ik denk dat de SEC zeker nog wel bij Musk aan gaat kloppen. Musk staat onder toezicht. Musk mocht niet meer tweeten. Musk tweet nog wel. Ik vind dat vreselijk, want Musk tweet over Dogecoin, wat niks te maken heeft met Bitcoin, wat niks te maken heeft met mijn betoog wat ik hier zeg. Dat is niks. Ik wil niet dat mensen daarin investeren. Ik wil niet dat mensen daar hun geld kwijtraken. Ik ben hier voor Bitcoin. En dat is heel wat anders dan Dogecoin. Dat is heel wat anders dan alle andere cryptomunten die we de laatste tijd gezien hebben. En ik vind het heel vervelend dat op deze manier daar dat dogma blijft hangen, dat stigma blijft hangen van milieu en criminaliteit. Want iemand als Musk levert ook geen zinvolle bijdrage aan de Bitcoin, vindt u? Door er op enig moment in te stappen en dan weer uit te stappen en dan weer over te twitteren? Musk kan een hele zinvolle bijdrage leveren, omdat Musk denk ik een pionier is op het gebied van energieopwekking, duurzame energieopwekking. Daar is hij ook mee bezig. Daar hebben ze inmiddels ook hele mooie plannen om meer transparant te zijn over het energieverbruik van de Bitcoin miners en om dat duurzamer te maken. Ik heb een hekel aan de manier waarop Elon Musk zich als een soort bipolair persoon manifesteert op Twitter. Okay. Waardoor die inderdaad de markt in beweging brengt. Psychologische analyse bijna. Nou ja, goed, kijk, weet je, hij vertelde natuurlijk ook dat hij Tesla van de beurs ging halen. Ja. En toen konden ook alle schokdempers op de beurs in actie komen. En denk ik, ja, Musk is gewoon een van de meest toonaangevende ondernemers van onze tijd, met een megafoon die gericht is op 50 miljoen mensen. Natuurlijk heeft dat invloed. Ja, okay. En niet alleen op de cryptomarkt, maar ook op de aandelenmarkt. Meneer Wellink, moet het verboden worden wat u betreft zelfs, de Bitcoin? Het verboden. Het moet onder dezelfde controle staan als andersoortige betalingen. Want suggereert dat het weinig met de generatieconflict te maken. Ik vond het wel geestelijk. Dank u. Dit heeft te maken met dat ik echt zorg heb over, net als de heer De Waard, over al die mensen en ook die arme mensen in landen als El Salvador, die met enorme fluctuaties in de waarde van hun valuta worden geconfronteerd. Ik bedoel, daar is reden tot zorg en daar moeten we iets aan doen. Ja. Ik zie ook best het probleem. Het is een land wat tot nu de dollar als valuta heeft, als munteenheid. Als je dat hebt, dan moet je dat verdienen in het verkeer met het buitenland. En als het allemaal niet goed loopt, dan begin je af. Er zijn andere oplossingen. Ja. Maar het is juist omdat ik die mensen wil helpen. Okay. Dat ik zeg, dit moet zo niet gebeuren. Nee. Peter, sluit jij uit dat dit toch een blijvertje blijkt te zijn? Ik sluit dat eigenlijk wel uit, ja. Ook omdat er een enorme wildgroei is van dit soort munten. En hij doet net de Dogecoin, mijn collega. Dogecoin. Ja. Dus dat is een vergelijkbare munt, maar dan anders. Ja, maar er zijn er natuurlijk, er is een wildgroei. Er zijn er inmiddels duizenden, er komen er iedere dag 2 of 3 bij. En op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Er zitten misschien een paar van overblijven. Nee, maar de Bitcoin only. Nee, maar Bitcoin only, dat betekent dat er is veel te weinig bitcoins natuurlijk om een liquide markt te vormen voor alle valutatransacties die in de wereld op dit moment worden gedaan. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment zulke enorme koersverschillen en gaat dat die ding zo idioot omhoog. Dat kan gewoon niet. Bitcoin kan niet al het geld vervangen. Het is bijna uitgemined, hè, dus het op een gegeven moment. Ja, dan zitten we met dit hoeveelheid gewoon, geld. Gewoon technisch zegt hij, kan het al niet. Ik denk niet dat dit... Ja, goed, en dan is er natuurlijk... wat is de onderliggende waarde van de Bitcoin? Kijk, geld heeft gewoon goud. Dat als heeft als toch een bepaald soort... Ja, zelfs dat zijn we sinds 1971 ook wel vanaf natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk, de Nederlandse bank heeft toch altijd goud. En de ECB en ook de Fed hebben allemaal grote goudvoorraden. Het is natuurlijk niet voldoende om de hele, geldhoeveelheid te dekken. Nee, lang niet voldoende, maar het is er wel. En de goud gaat ook omhoog. Ja, nou ja, ik zie dat op een andere manier. En kijk, de volatiliteit herken ik. Hè? En is ook een probleem, zegt u? Als de meneer me daar gewoon naar gevraagd had, had ik verteld dat El Salvador een fonds opzet van $150 miljoen... waar de mensen van El Salvador dat volatiliteitsrisico terug kunnen halen. Dus okay, dat volatiliteitsrisico, om dat een beetje te dempen. Ja, dat ligt bij de staat. Ik kan vertellen dat er het Lightning-netwerk is. Dat is een tweede laag bovenop Bitcoin, waar de miljoenen transacties mogelijk zijn wereldwijd zonder grote transactiekosten, wat inderdaad het probleem van die transacties zou kunnen verhelpen. Ik zou zoveel dingen kunnen vertellen, maar ik word er nooit naar gevraagd. En als ik er naar gevraagd word, is het met een bepaald vooroordeel. Nee. Waar ik sowieso al op een manier de discussie inga, waarvan ik denk, het heeft geen zin. En het mooie is, Bitcoin is niet te stoppen. Verban het uit China, het gaat naar El Salvador, het gaat naar Amerika, het gaat naar Rusland. Er zijn altijd landen die er wel de waarde van in zullen zien. Bitcoin is decentraal, open systeem. Tegen open source kan je niet concurreren. Dus het maakt uiteindelijk ook niet uit. Ik vind het alleen jammer. En een blijvertje, zegt u. Dat is wel duidelijk, denk ik, ja. Meneer de Waard, u wilde nog iets zeggen? Nee hoor. Niet meer? Nee. Ja? Iedereen tevreden? Nou, niet tevreden, maar iedereen heeft wel kunnen vertellen wat hij wilde. Nou, spannend. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Het is voor mij een beetje een nieuwe wereld. Wat denk jij ervan, Thijs? Ik heb geen idee. Ik probeer me alleen maar te informeren. Je hebt er nog geen één. Ik heb er geen één. Nee, zelfs geen half. Of een klein stukje, Satoshi kan je kopen. Dat kan voor een paar euro. Ik kan hem sturen naar je, naar de uitzending. Ik denk dat dan mijn onafhankelijkheid in het geding komt. Dus doe maar niet. Peter de Waard van de Volkskrant, Bart Mol, Bitcoin-expert van de podcast Satoshi Radio en Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandse Bank. Alle drie hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen praat ik met onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries over de evaluatie die Pieter Omtzigt schreef over de verkiezingscampagne van zijn partij. Eerst is het tijd voor satireverslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De formatie zit nog altijd muurvast. Informateur Hamer voerde vandaag weer verschillende gesprekken, maar de partijen lijken niet dichter bij elkaar gekomen. Ik ga erover praten met parlementair verslaggever Joris Overheem. Want wat is nu precies de stand van zaken na vandaag? Nou, D66 wil nog steeds een coalitie met zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid, het CDA en de VVD. Die willen wel met GroenLinks en Partij van de Arbeid afzonderlijk, maar niet met allebei. GroenLinks en Partij van de Arbeid houden elkaar voorlopig nog vast. Informateur Hamer zegt dat er inmiddels al wel meters zijn gemaakt op de inhoud. Deze persoonlijke verhoudingen zijn ook goed. Wolke Hoekstra zegt dat de CDA nu niet aanzet is. Sigrid Kaag wil het niet zo progressief mogelijk. We zitten nu half jaar na de verkiezingen en gaat Jan Segers wel een constructieve rol in oppositie. Er is ook gesproken over het herstelbeleid na corona. Want Cenk Willink kan de bestuurskant. Ja. Dank Joris Overheem over de huidige stand van zaken in de formatie. Dankjewel, Diederik. Wij gaan gauw even naar Roland Garros, naar de halve finale voor vrouwen. Marcelle Mesker. Ja, Maria Sakkari is bezig aan een inhaalslag. Ze verloor de eerste set van Barbara Krejcikova met 7-5. Nu 4-2 voor de Griekse Sakkari. En als we het toch over geld hebben, hier worden nog in good old euro's betaald. €375.000 voor de halve finalisten. En ongeveer dubbele voor degene die deze partij wint. Dus er staat nog wat op het spel. En we lijken richting een derde set te gaan. Dankjewel, Marcella. De Spindokters met Thijs van den Brink. Ja, vorige week constateerden we aan het eind van de podcast dat we het helemaal niet gehad hadden over Pieter Omtzigt. Dat gaat vandaag niet lukken, want we gaan het wel over hem hebben. Dagblad De Limburger heeft een vertrouwelijk document van Omtzigt in handen, waarin hij de gang van zaken binnen zijn partij evalueert in de voorbije verkiezingscampagne. Volgens Omtzigt, althans volgens dat artikel, zouden CDA-collega's hem psychopaat, eikel en zieke man hebben genoemd. Nou ja, wij vragen ons natuurlijk af, wat betekent dit voor het CDA? Dreigt er een scheuring nu? En wat betekent het voor de formatie? Dat ga ik vragen aan voormalig CDA-spindokter Jack de Vries en oud-adviseur van Lodewijk Asscher, Julia Wouters. We praten met jullie elke week op dit tijdstip op de radio en in de podcast. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, Julia, het leek een 13 in een dozijn formatiedag te worden en toen opeens dit. Ja. Wat dacht je? Nou, van alles dacht ik, want ik zit dan in de auto hierheen en dan komt dat nieuws binnen. Het is heel vers, ja, klopt. Maar ik dacht ook, voor ons is dit heel erg nieuw, maar voor Pieter Omtzigt, en ik neem aan voor die mensen uit die commissie, en ik neem aan voor Hoekstra, is dit niet nieuw. Dus omdat wij dit nu net binnen hebben gekregen, het is een bom onder de Formatie. Ja. Wat raar dat ik dat woord uitgeneemd. Maar dat moet ik nog eventjes laten bezinken. Dit is dus al een tijdje gaande bij het CDA. Ja, dit speelt intern en dat was al zo, alleen weten wij het nu al. Ja, ook. Nu is het document is gelekt. Maar ik neem aan dat de commissie Spies wel eventjes al contact had gehad met deze en gene. Ja, dat omzicht dit zijn. Echt vertrouwelijke commissie is natuurlijk weer niet. Maar goed, dat weet ik niet precies hoe dat intern gaat. Jack, wat dacht jij toen je het hoorde? Als ze kunnen lekken naar de Limburger, kunnen ze ook lekken naar de partijleider. Jack, wat dacht jij toen je het hoorde? Nou ja, het verhaal was voor mij ook nieuw. Het is een lijvig document, zie ik net. Ik krijg het net via de app binnen, via jullie. 76 pagina's, dus ik ga het met belangstelling lezen. Oh, jij hebt het hele document al? Oh, dat heb ik nog niet eens gelezen. Dat is al Dat is echt net één seconde. Oké, sorry. Ja. Zit in onze appgroep, Thijs. Ja, ik ben aan het werk. Dus kijk, bij die evaluatiecommissie, ik ben er zelf ook naartoe geweest. Kan en moet iedereen zijn eigen verhaal vertellen. Dit is natuurlijk wel een heftig stuk, hè, als we moeten geloven wat de media er nu over berichten. Ja. Maar het is aan de evaluatiecommissie om daar een oordeel over te vellen. Want iedereen heeft daar zijn verhaal kunnen doen. Ja. Ben je totaal verrast of zeg je van, nou, dat kan ik ook weer niet zeggen? Nou, weet je, het is natuurlijk lastig, gevoelig en pijnlijk tegelijk. We hebben iemand die overspannen met een burn-out thuis zit. Die dus wel ook zijn bijdrage aan de evaluatie levert. En dat dit stuk vol is van emoties, zoals we nu horen... Is in die situatie dan ook niet verwonderlijk. Maar moet je wel ook dus zorgvuldig mee omgaan. Ja. Dat is mislukt. Kijk, ik heb een deel van die campagne en die campagnevoorbereiding natuurlijk van nabij meegemaakt. Er zijn altijd natuurlijk wel emoties en aanvaringen. Maar stellingen zoals bepaald dat mensen gevraagd werd... ben je voor Hugo of Pieter en dat een plek op de lijst bepaald zou hebben... daar kan ik echt naar waarheid van zeggen dat niet aan de orde is. Dat is een van de dingen die. Pieter had zelf een sterke mening over bepaalde kandidaten. Ja, nee, precies. Want even voor de luisteraars die niet alles gelezen hebben. In het stuk staat onder andere dat Pieter gezegd zou hebben. We moeten allemaal voorzichtig formuleren, want we hebben het stuk nog niet gelezen. Daar werd er aan je gevraagd: van, ben je voor Pieter of Hugo? En als je er zei voor Pieter, dan kreeg je een plek lager op de lijst. Jij zegt: ik kan van binnenuit zeggen dat niet klopt. Ja, dat kan ik met zekerheid echt zeggen. Oké. Goed, geloof je op dat punt. Even naar wat Julia net zei. Die zei van, ik zit iets verder van buitenaf. Ik hoor dit nu in de auto, maar in de partij was dit natuurlijk al wel bekend. Dus voor ons is het groot nieuws, maar de vraag is of dat voor de partij ook gold. Iemand als Hoekstra zal dit geweten hebben, Jack. Ik weet dat niet precies, maar op het moment dat dit binnenkomt bij de commissie... lijkt het me wel handig om daar de partijleider over te informeren. En is het lekker ervan natuurlijk buitengewoon ongelukkig. En begint natuurlijk weer het grote gissen van wie heeft er nu belang bij om dit stuk te lekken. Nou, de commissie zeker niet. En Wopke Hoekstra in de laatste plaats. Dus buitengewoon vervelend. Dan blijft Omtzigt over, zou je zeggen. Nou, nee. Je weet nooit wat de kring er omheen is. Heeft hij zijn stuk met mensen overlegd? Ik ga zeker niet nu met de vinger naar Omtzigt wijzen. Nee, ik denk ook, voor Omtzigt is er een heel wat makkelijkere manier om dit te lekken dan dat stuk naar buiten te brengen. Er staan nog veel meer dingen in. Ik ben nu de Twitter feed aan het lezen en er staat ook in dat er 1 miljoen aan donaties binnen is gekomen die niet aangegeven zou zijn bij Binnenlandse Zaken en dat die donateurs, dat ze waren er 3, dat die ook voor Hoekstra waren en tegen De Jong. En dat die op die manier invloed hebben uitgeoefend. Oké, dat staat in het stuk, dat stuk van Omtzigt staan. Nou, ik stel voor dat we het nu even parkeren, want we hebben het allemaal half gelezen. Dus dan brengen we misschien ook dingen de wereld in die niet kloppen. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ik zou nog even willen kijken of we iets kunnen duiden van wat het zou kunnen betekenen voor het CDA en de formatie. Durf je daar iets over te zeggen, Julia? Nou, kijk. Wat het vooral betekent, is natuurlijk dat we hoopten dat het nu wel rustig was bij het CDA. Dat het een stabiele partij is en dat de rust daar wedergekeerd is. En dat lijkt niet zo te zijn. Dus ik denk dat het voor het CDA, ze wisten dat ze hiermee te dealen hadden. Nu ligt het op straat. En dan is het voor de andere partijen natuurlijk hoe zij naar het CDA kijken, heeft dat impact. En Hoekstra heeft natuurlijk de afgelopen week nogal grote broek aangetrokken met wie die wel wil en wie die niet wil. Oh, ik kan me voorstellen dat de andere partijen zeggen, nou, weet je, zorg jij nou maar eerst dat je weer een stabiele partij bent en dat je het intern op orde hebt. Ja, zouden ze een beetje op afstand zetten nu? Van, we doen het wel even zonder jou? Nee, ik denk niet dat ze het zonder Want hem. Want dat is ook weer moeilijk, toch? Maar de grote mond die hij de afgelopen week heeft gehad, ik denk dat daar iets minder naar geluisterd wordt. Oké, okay, check, wat betekent het volgens de formatie? Sorry, machtspositie jij? Gewoon niet goed dit. Op het moment dat je aangeeft dat je niet met twee linkse partijen wil, weet ik niet of we dit moeten duiden als een grote mond. Iemand mag voor zijn mening uitkomen. Al was het maar omdat er in de fractie echt discussie is, moeten we überhaupt wel gaan regeren. Als je dat dan wel gaat doen, dan doe je dat natuurlijk in de meest wenselijke optie die je voor ogen hebt. Dus iedereen mag zijn huid duur verkopen. Op het moment dat VVD en CDA zeggen van nou ja, 21 is een optie en Kaag fietst dat meteen van tafel, dan hoor ik niemand spreken over een grote mond. Dus van cognitieve dissonantie is er volgens mij ook wel sprake aan het Binnenhof. Kijk, als het gaat over de positie van het CDA in de formatie. Tuurlijk, het is vervelend dat je deze discussie hebt, maar dit gaat wel over een evaluatie van de campagne waar een commissie met een advies en lessons learned moet komen. Er staat niet, want anders had dat nu echt wel de headlines bepaald. Een mening van Pieter Omtzigt over de formatie en wat er daarin moet gebeuren. Okay. Dus de formatie kan er gewoon doorgaan. Oké, okay. Zei je nou dat Julia aan cognitieve dissonantie leidt? Nee. In het algemeen, weet je, in de media zie je nu inderdaad, Wopke Hoekstra spreekt forse woorden over niet samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Terwijl ik constateer dat als je een getalsmatige opsomming maakt van hoeveel partijen door Kaag worden uitgesloten, dan is dat meer dan door Wopke Hoekstra. En daar hoor je dan niemand iets over. Maar we hebben dit gaat over spin en de analyse van spin. Ja, ja. Hier is duidelijk ook sprake van spin. En dat begrijp ik ook wel. Zo wordt het spel ook gespeeld. Ja. Julia, doe je deze analyse van Jack Ditt, dat het niet van grote invloed hoeft te zijn op de formatie? Ik bedoel, het CDA loopt niet meteen weg. Jij zegt, het is nooit goed voor je machtspositie. Maar misschien kan het gewoon door, voor zover het al begonnen was, moeten we er natuurlijk ook bij zeggen. Nou, dat moeten we echt even zien. Ja. Kijk, Je krijgt nu opeens wetenschap over iets wat waarschijnlijk door deze en gene allang geweten is. Ik neem aan dat Pieter Omtzigt ook van zijn hart geen moordkuil heeft gemaakt. Als hij er behoefte aan had om dat met iemand te delen, heeft hij dat vastgedaan. Ja, de voorzitter is op bezoek geweest daar, Hoekstra is op bezoek geweest. Nou, en dit speelt ook allemaal van tijdens de campagne. Ja. Dus ver voordat hij met een burn-out thuis zat. Dus dit gaat al. De lijst was al samengesteld voordat Hoekstra het overnam. Ja. Het is een beetje te wild om meteen het einde van het CDA en het einde van de formatie te voorspellen op dit moment. Ja, dus we storten ons er allemaal op. Ja, als hyena's. Ja, nou ja, kijk, we hadden net Diederik. Je zei het net al, hè, de formatie is te saai. Dus levert weer wat leven in de brouwerij. Ja. De Rutte heeft vandaag ook wat gezegd over de formatie. Min of meer in het voorbijgaan, begreep ik. Laten we even luisteren wat hij bij de NOS zei. Maar we hebben dezelfde partijen het liefst. Ja, dat zou onze voorkeursvariant zijn. ChristenUnie, daar kunnen we goed mee werken. Maar nogmaals, ook met die andere partijen kunnen wij het wel goed lukken. Ja, hij zegt eigenlijk het liefst door te willen met de huidige coalitie. Jack, is dat nieuw voor jou of wist je dat wel? Nee, dat ligt natuurlijk voor de hand dat zowel VVD als CDA dat de meest wenselijke optie vinden. Maar deze optie wordt natuurlijk geblokkeerd door D66 vanwege de discussie over de medisch-ethische thema's. Maar het is op zich uitzonderlijk, hè, in Nederland dat een zittende coalitie bij de verkiezingen een meerderheid haalt. Sterker nog, een grotere meerderheid dan ze hadden. En dat dus zegt de kiezer, in principe mogen jullie van ons door. En dat zou normaal gesproken ook een prima optie geweest zijn. Waar het niet dat we die medisch-ethische discussie hebben tussen ChristenUnie en D66. Ja. En dat ChristenUnie zelf ook niet staat te springen. Nee, die zeggen steeds, we zijn de tiende partij, eerst is de rest aan de beurt. Ja, ja. Dus dat lijkt me ook relevant. Maar die verkopen hun huid duur. Hè. Zo, we gaan het eerst maar even proberen met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Of een van die twee afzonderlijk. Net zoals dat in 2017 gebeurde. En uiteindelijk kon de ChristenUnie, toen dat niet lukt, aan tafel komen. En hadden ze een betere onderhandelingspositie. Ja. Maar feit is wel, hè, dat hebben we geconstateerd ook in onze uitzendingen, dat de aanvankelijke blokkade van Gert-Jan Segers, niet met Rutte, die is Van tafel. Ja, die Julia, is helemaal van tafel. Julia, was jij verrast dat Rutte zo duidelijk zegt, ik wil het liefst door met de huidige coalitie? Nee, helemaal niet. En ik vind het ook een beetje raar dat iedereen daar nou weer zo opgewonden over doet. Nou, we zijn heel rustig, hoor. Nee, maar kijk, hij en Hoekstra hebben alle twee gezegd dat ze liever niet met een links blok aan tafel willen. GroenLinks en PvdA herhalen in alle toonaarden dat ze elkaar niet los gaan laten. Ja, dan wordt vanzelf je voorkeur door met de huidige. Maar hij sluit het ook weer niet uit. Dus hij hoopt nog steeds dat die twee elkaar loslaten. Vindt hij prima. Dan wil hij ook met iemand anders. Dus allemaal. Kijk, Rutte wil gewoon door met de firma Rutte vooruit. Maakt niet uit hoe. Ja, En natuurlijk moet hij een beetje moeilijk doen. Ook hij. Maar nou, ik vond het niet heel nieuwswaardig. Nee. Nee. Oké, okay, nou, dan gaan we het voor nu hierbij laten. Dankjewel voor dit moment, Jack en Julia. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen na de uitzending ga ik met jullie verder praten in de podcast De Spindokters. Over ongemakkelijke gesprekken op het Binnenhof die vandaag gevoerd worden. Gaan we zometeen verder analyseren. De Spin van de Week van Geert Wilders. En hoe je het beste sorry kan zeggen als dat nodig is. Luister meteen mee via het YouTube-kanaal van Radio 1. Of vanaf half negen via je favoriete podcast-app. All right. Ik zeg hartelijk dank tegen Peter de Waard, Bart Mol en Nout Wellink. Zometeen Bureau Buitenland over de diplomatieke estafette van de Amerikaanse president Joe Biden. Half negen zijn we weer terug met Langs Lijn en Omstreken met erin Stef Bos. Die woont in Zuid-Afrika en heeft met enthousiasme naar de nieuwe EO-serie Bloedland over zijn nieuwe woonplek gekeken. Veel plezier, dag. NPO Radio 1. 7 uur, Michel Koen.